Від неї віє не тільки безбарним, без смаку трав, без пташиних голосів вітром. Щось повтворне, слизьке і мокре, як долонею, проходить ополудні над сонними від щедрого сонця кварталами. І хто на цьому знається, навряд чи ризикне вистромити на вулицю носа. Подейкували, що за німецької окупації о такій порі німецькі солдати ховалися в затінку, обпившись шнапсу, бабахкали з рушниць у повітря, щоб розігнати цю наповнену сонцем і жахом осінню тишу. Німці забували про сталінських партизанів, а їхні сталево-блакитні очі зацьковано глипали на годинники, що їх у великій кількості завод Круппа постачав вермахтові. Отож, на цю пору увагу всіх присутніх на центральному майдані привернув довгий чорний автомобіль. Автомобіль повільно виїхав з-за розтопленого осінньою спекою горба асфальтної стрічки. Одразу стало видно чотирикутне каре бійців полковника Кравченка, що йшли чітким кроком за метр від автомобіля. Директор стояв на повен зріст. Поруч, затиснувши в маленькому дитячому кулачку стосик паперів, примостився ліліпут. Він зло глипав круглими намистинками очей з-під зморшкуватих повік. Обличчя ліліпута нагадувало печене яблуко. Він дихав важко, а як автомобіль зупинився, всі погляди чомусь звернулися до нього, а не до директора. Воно так і справді було. Ліліпут дивакувато смикнув гостреньким підборіддям і зачитав універсал, у якому говорилося про військовий стан у країні, вводилася комендантська година, а новий директор спокійно називав себе президентом, тобто диктатором. Наприкінці додавалося, що комендантська година вводиться в разі військових дій. І без того збуджене населення нарешті дало волю почуттям. Населення закричало «Слава! Слава! Слава!». Того ж дня дами без усякого сорому віддавалися воякам у скверах, пивницях, казармах. Містечко шаленіло від захвату. Диктатор проїздив зіщулений і згорблений у чорному костюмі. Ліліпут зачитував указ універсал, магнетично притягуючи до червоної дірочки рота, звідки лилися нерозбірливим потоком звичні казенні слова. Люд вичитував свою долю. Цілих три дні народ святкував. На вулицях, у дворах розставляли столи, накриті білими скатертинами. Столи заставлялися суліями з самогоном, смаженими поросятами, курми, голубцями та затиранками. Проте диктатор не брав участі в цьому шаленому дійстві. Перед захмелілими громадянами виступив директор жіночої гімназії. Усіх присутніх він палко запевняв, що покладе подальше своє життя на благо, користь і процвітання батьківщини. Він ледь не бовкнув нової, але й це не врятувало його від смерти. За ним на уквітчену трибуну виліз учитель співів. Діти вдарили по клавішах акордеонів, затягнули пісні. А роздайбіди лежали під полудневим сонечком на траві, погладжуючи кошлаті груди. За вчителем співів, котрий проспівав у фрунт гімн сторічної давності, з'явився вчитель географії, мудрий чоловік. Він чемно привітався з усіма присутніми, виголосив неприємну для нього особисто новину, а радше факт відсутності пана диктатора на цих зборах воістину народних. По цих словах ліліпут витяг товстий зошит у шкіряній обкладинці, розтулив ротика і щось занотував, швидко дряпаючи самопискою по сторінках. «Роздай біди» в кущах реготнули, і коли в наступні дні народ очухався, всі з цікавістю приглядалися до ліліпута, який, відчуваючи на собі тисячі зацікавлених поглядів, походжав, напускаючи на свій вид сяйво знаменитості. Один з полонених через багато років засвідчував, що гузно ліліпута – непропорційне решті частин тіла. Спробуй розберися, коли ти його зроду не бачив. І той бенкет треба було б, кажуть, описати, але, панове, це так само нудно, як і війна, що про неї йтиме оповідь у коротких рядках. Що вам говорити? Держава ніколи не потребує вашої душі, але вона залюбки візьме вашу кров і м'ясо. Тож готуйтеся до чогось кращого, практичнішого, ніж оспівування неозорих берегів країни золотих мрій. Тож дамам не треба було повторювати «війна». Передусім треба віддати належне їхнім чоловікам. Ті, хоч убий, воювати ніяк не хотіли. Вони раді віддати на відкуп і до цього невірних своїх дружин.